Galaxy J7 jest w najniższej cenie. A ten smartfon ma flash do selfie. Skorzystaj z najniższej ceny już dziś. Smart Dom. Domowy program oszczędnościowy. Szczegóły na stronach operatorów i w punktach sprzedaży Plusa i cyfrowego Polsatu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest siódma, lany poniedziałek, 17 kwietnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Turcji przeforsował proponowane przez siebie zmiany. Będzie zmiana systemu z parlamentarnego na prezydencki. Za chwilę wrócimy do wczorajszego referendum. Powiemy także o przemówieniu amerykańskiego wiceprezydenta w Panmundżomie i o niebezpiecznych wciąż górach. Wczoraj na pomoc wzywała GOPR trójka turystów. Mimo sprzeciwu opozycji prezydent Turcji będzie miał pełnię władzy. Recep Erdoğan przeforsował proponowane przez siebie zmiany. 51% uczestników wczorajszego referendum opowiedziało się za zmianą systemu z parlamentarnego na prezydencki. Przeciwko było 48%. Erdoğan będzie mógł rządzić krajem do 2029 roku. Tureckie władze poddały pod głosowanie 18 poprawek do konstytucji. Wieczorem Komisja Wyborcza i sam prezydent Recep Erdoğan ogłosili zwycięstwo zwolenników zmian. Nasz wyjątkowy naród raz jeszcze poszedł do urn z dojrzałością i wyraził opinię na temat zaakceptowanych przez parlament zmian w konstytucji. Mówił Erdoğan w Stambule. Jego zwolennicy twierdzą, że przekształcenia pozwolą unowocześnić kraj. Jeśli wyniki referendum zostaną ostatecznie zatwierdzone, to w Turcji zniknie urząd premiera, a prezydent stanie się zarówno głową państwa, jak i szefem rządu. Turecka opozycja twierdzi jednak, że trzeba unieważnić około 60% głosów, gdyż zostały one oddane niezgodnie z prawem. Podjęto wiele nielegalnych działań na rzecz kampanii na tak. Państwo jest po jednej stronie, a ludzie po drugiej, ale ostatecznie zwyciężą przeciwnicy zmian. Mówił wiceszef opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej Erdal Aksunger. Krytycy prezydenta twierdzą, że zmiany zalegalizują autorytaryzm w kraju. Wieczorem po ogłoszeniu wyników głosowania w wielu miastach zorganizowano wiece zwolenników władz. Niewielkie zgromadzenia zorganizowała też opozycja. Doszło także do zamieszek, a w czasie głosowania w zamieszkałej przez Kurdów prowincji w strzelaninie zginęły 3 osoby. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Korea Północna nie powinna sobie robić żadnych złudzeń, gdy chodzi o determinację USA, by stać ramię w ramię z sojusznikami, oświadczył wiceprezydent USA Michael Pence w Panmundżomie. Mówił, że Stany Zjednoczone nie wykluczają żadnych opcji, które mogłyby się przyczynić do uregulowania kwestii północno-koreańskiego programu balistycznego czy nuklearnego. Choć podkreślał, że Waszyngton zamierza zagwarantować regionowi bezpieczeństwo na drodze pokojowych negocjacji. Zapewniał też, że z całą pewnością będziemy stać ramię w ramię z Koreą Południową. Pence odwiedził dziś bazę wojskową Stanów Zjednoczonych Camp Boniface, położoną w odległości zaledwie kilku metrów od koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej i w pobliżu linii demarkacyjnej oddzielającej obie Koree, podzielone od 1953 roku. Agencje zwracają uwagę, że wizyta Pence'a w tym miejscu następuje 2 dni po prowokacyjnej, ale nieudanej próbie wystrzelenia pocisku balistycznego przez Pjongjang. Tym, którzy wybierają się dziś na wycieczkę w góry, przypominamy, że warunki są trudne. Na termometrach minusowe temperatury, w wielu miejscach pada śnieg, widoczność jest mocno ograniczona. Wczoraj podczas burzy śnieżnej w Beskidach strachu najadła się 3-osobowa rodzina. Rodzice i ich dorosłe dziecko zgubili szlak na Babiej Górze. Ratownicy GoPro otrzymali wezwanie z numeru alarmowego 112. Natychmiast ruszyli na pomoc, wyruszyli od przełęczy Krowiarki i z Markowych Szczawin, opowiada ratownik dyżurny GoPro Andrzej Gola. Ta rodzina z dzieckiem nie była w stanie znaleźć drogi i prosiła o pomoc. No, szczęśliwie się zakończyło wszystko. Ratownicy odnaleźli rodzinę na przełęczy Brona i sprowadzili do schroniska. Poszukiwani zeszli o własnych siłach. Nic złego im się nie stało. I na koniec o jednym z najstarszych i najpopularniejszych odpustów w Polsce. W poniedziałek wielkanocny, zgodnie z wielowiekową tradycją, na krakowskim zwierzyńcu odbędzie się Emaus. Co roku ulice przy kościele świętego Salwatora zastawione są kolorowymi kramami. Sprzedawane są głównie słodycze i zabawki. A tradycja tego jarmarku sięga średniowiecza i nawiązuje do wydarzeń opisywanych w Ewangelii, przypomina Maria Lempart z krakowskiej Muzeum Historycznego. To była tradycja związana z wyjściem z miasta tego drugiego dnia świątecznego na odpust do kościoła, który jest poza murami. Tak jak uczniowie, którzy szli do Emaus, do tego miasteczka pod Jerozolimą, tak też właśnie mieszkańcy szli na odpust poza miasto. Krakowskie Muzeum organizuje też w swoim oddziale w Domu Zwierzynieckim przystanek Emaus. W czasie spotkania najmłodsi uczestnicy odpustu uczą się o zapomnianych zwyczajach wielkanocnych, oryginalnych zabawkach i tradycjach. To był serwis Trójki. Dziś nadal w górach śnieg, na pozostałym obszarze też miejscami poprusza, ale w głębi kraju synoptycy zapowiadają głównie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Od czasu do czasu powinno pokazywać się słońce, przeważnie od 7 stopni do 11, ale na północy tylko 4-6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Netia, słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze, bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszej świątecznej, bądź co bądź przecież audycji. Dzisiaj drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego, lany poniedziałek tradycyjnie. Nie wiem, czy u Państwa w domach tradycji stało się zadość. Czy Państwo słuchają już mokrzy, czy będą Państwo za chwilę mokrzy? W każdym razie nieco symbolicznie warto. Ja pamiętam z dzieciństwa, kiedy mój dziadek tego dnia budził mnie rano, kropiąc mnie dobrą perfumą. Taki był zwyczaj, on tak był wychowany, zwłaszcza panie, tak sympatycznie witał rano. Także życzę Państwu, żeby tej tradycji stało się zadość, ale pamiętajmy, że jesteśmy w przestrzeni Zmartwychwstania Pańskiego. No i będziemy dzisiaj w tej drugiej godzinie rozmawiali z mocą. Będziemy rozmawiali z mocą, ale zanim to się stanie, to posłuchamy utworu, który być może będzie niespodzianką także dla mojego gościa. Don't Michał Guzek, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Michale, Jezus zmartwychwstał, alleluja. Alleluja, prawdziwie zmartwychwstał. Bardzo się cieszę, że mogę być z Państwem w tym naprawdę przepięknym, radosnym czasie. Rozpoznałeś? Tak, tak. Ten zespół akurat nie wystąpi na debiutach, to jest zespół Matula. Serdecznie pozdrawiam ten zespół, znamy się. Występowali chociażby na festiwalu Hosanna w Siedlcach. No to jest zespół, który już kilka dobrych lat gra na tej scenie. I co myślisz o tym? To jest nowa rzecz, niedawno. No myślę, że jest ciekawa. Marcowa produkcja. Dobra produkcja. Zobaczymy, jaka będzie nowa płyta zespołu Matula. No Matula, taki zespół uwielbieniowy w czystej formie, prawda? Można powiedzieć. Oni z pewnością brzmią najlepiej właśnie na takich wydarzeniach. Na koncertach, live-owych. Ze sceny. Tak, tak, bo to jest wtedy ten przekaz i myślę, że wtedy jest największa moc. Zaczęliśmy Matulą, tak chciałem ci też zaprezentować ten utwór. To jest zresztą ciekawy, co będzie dalej. Oni dość w dużym tempie pracują, jak zauważyłem. Może w tym roku jeszcze będzie nowa płyta. Chcemy porozmawiać w kontekście oczywiście zmartwychwstania o wydarzeniu, które niedługo nas czeka. 7. koncert debiutów imienia Moniki Brzozy, już 23 kwietnia w Dobrym Miejscu w Warszawie. Dokładnie, już w niedzielę kolejne wydarzenia, a wcześniej w sobotę, warto o tym powiedzieć, prapremiera płyty Młode Koty. Jako Fundacja Chrześcijańskie Granie inwestujemy, promujemy debiuty i to jest właściwie druga płyta, którą wydajemy. Pierwsza płyta to była składanka debiuty Vol 1, teraz wydajemy konkretnemu zespołowi, czyli laureatom koncertu 2016. Bardzo się cieszę. W Docelowie 22 kwietnia, czyli w sobotę o godzinie 19, Marszałkowska 34. Tam prapremiera tej płyty. Zobaczymy materiał w całości, oczywiście cały skład, 5 osób na scenie. I to będzie taka też duża zapowiedź dla debiutów i też taki moment, w którym będziemy mogli się jeszcze spotkać tuż przed tym wydarzeniem. Każde debiuty to rzeczywiście takie wydarzenie dla mnie osobiście bardzo ciekawe, bo zaczynaliśmy od konkursu, koncertu, a właściwie z debiutów zrobił się taki mały festiwal, który poza zespołami konkursowymi ma również opcję takiego występu laureata, czyli co roku występuje ten, który wygrał w ubiegłorocznej edycji. I do tego jeszcze promujemy różne inne ciekawe rzeczy i też w ramach Niedzieli Miłosierdzia Bożego będzie konkretne świadectwo, historia osoby, która doświadczyła właśnie tego Bożego Miłosierdzia na sobie. Bo nie zapominajmy, że niedziela 23 kwietnia to niedziela Bożego Miłosierdzia, pierwsza niedziela po druga niedziela wielkanocna. W tym roku, jak wiem, koncert siódmy pod honorowym patronatem małżonki prezydenta Rzeczypospolitej, a także no, liczyć jako organizatorzy oczywiście na niezawodną publiczność, bo publiczność jest ważna w debiutach. Dokładnie, to właściwie publiczność wybiera tych i laureatów jako nagroda publiczności, ale wcześniej poprzez listę z mocą czy poprzez głosowanie SMS-owe publika, państwo decydują o tym, czy jaki zespół wejdzie do danego roku, jeżeli chodzi o debiuty. Wystąpią trzy zespoły: Play and Pray, Rock and Fire i Tomasz Jasiński Music. To są trzy zespoły znane i mało znane, można powiedzieć zarazem. Znane w pewnych środowiskach i bardzo się cieszę, bo to są już trzy, tak jak można powiedzieć, dojrzałe debiuty. Tomasz Jasiński Music wydał swoją płytę. Play and Pray często występuje na Strefach Chwały Festival i na kilku innych takich sztandarowych dla nas wydarzeniach, festiwalach. No i Tomasz Jasiński Music, to już mówiłem, Rock and Fire. Rock and Fire, czyli ten trzeci zespół, to jest zespół złożony z muzyków już bardzo doświadczonych. A mimo to debiut. A mimo to debiut, bo jeszcze nie nagrali płyty. Wiem, że zbierają się do tego, żeby tą płytę wydać. I czekamy. I myślę, że to jest właśnie to jest coś, co jest dla wszystkich bardzo ciekawe. Przychodzimy na koncert, festiwal, który właściwie jest pod dużym znakiem zapytania i poziomu, bo często nie słyszeliśmy na żywo tych wykonawców. Mamy tylko zajawki albo utwory gdzieś na YouTubie czy na liście przebojów. To są często nowe materiały, więc premierowe, ale zarazem debiutanckie. To albo jest materiał już nagranej pierwszej płyty, albo to jest materiał, który jeszcze nie jest wydany. Więc to jest, myślę, że bardzo ciekawe. Kupujemy kota w worku, jak to się mówi, ale ta formuła się sprawdziła. No przychodzą właśnie do nas rodziny, przychodzą ludzie samotni, młodzi, starsi i właściwie ten festiwal debiuty łączy, pomimo że wydawało się, że na początku to będzie jakiś taki mini konkurs, koncert już dla pewnego poziomu, dla muzyki, która prezentuje, dla wykonawców, którzy prezentują muzykę już na pewnym poziomie. No i się cieszę, że się udało, bo myślę, że się udaje prezentować już miarę dobry poziom. Kto z Państwa może, serdecznie zachęcam z własnego doświadczenia. Warto wybrać się do dobrego miejsca. Na Bielany to też piękne miejsce, zwłaszcza o tej porze roku, która się nam, nadzieję, rozwija pięknie. 23 w niedzielę całość rozpocznie się o godzinie 17. Powiemy sobie o tym jeszcze więcej za chwilę. Pora, żebyśmy zagrali. To będzie Play and Pray, czyli zagraj i módl się. Dokładnie. I o to chyba chodzi w polskiej muzyce z tym przesłaniem, żeby grać, modlić się i może jeszcze być razem. To myślę, że ta muzyka w ogóle ma nas łączyć w tym czasie, w którym no, często nie potrafimy być ze sobą razem, bo poglądy polityczne albo jakieś inne sytuacje wchodzą. I myślę, że poprzez modlitwę, śpiew możemy być razem. Jesteś tu i masz nas w opiece. Wszystko, co mamy, jest od Ciebie. Cały świat kłania się Tobie. Jesteś tu i masz nas w opiece. Wszystko, co mamy, jest od Ciebie. Cały świat kłania się Tobie, bo Ty go stworzyłeś. O, bo Ty go stworzyłeś. O, jesteś dobry i masz dobry plan. Nas masz upodobanie. Jesteś dobry i masz dobry plan. Mamy jest od Ciebie, cały świat kłania się Tobie. Jesteś tu i masz nas w opiece. Wszystko, co mamy, jest od Ciebie, cały świat kłania się Tobie, bo Ty go stworzyłeś. Kościół i wszyscy są w Tobie. Twa dobroć przez pokolenia dla tych, co Ciebie wyznają. Niech spełni się sen apostołów, że jeden jest Kościół i wszyscy są w Tobie. Twa dobroć przez pokolenia wypełnia nas wszystkich. Ona wypełnia Play and Pray. Usłyszeliśmy jeden z utworów. Nie wiem, czy on zabrzmi na scenie debiutów. Wydaje mi się, że tak. Z tego, co wiem, każdy zespół, i to jest właśnie też, myślę, że ogromny plus debiutów, prezentuje się przez 25 minut, więc to nie jest konkurs taki, w którym zespół przychodzi na jedną piosenkę czy dwie piosenki i schodzi. Zagra przynajmniej 4, 5, 6 utworów, w zależności od długości. I rzeczywiście każdy człowiek, który przyjdzie na debiuty w niedzielę, będzie mógł spróbować się każdego zespołu bardzo konkretnie. No, spróbować to może w przenośni. Nie, oczywiście. Zobaczyć, tak, bo zobaczyć, to jeden utwór usłyszeć, to czasami nie pozwala na wyrobienie sobie czym jest opinii. Muzyka danego zespołu, bo po jednym, po dwóch utworach trudno poznać zespół, a myślę, że będziemy mogli poznać te zespoły, to będą mini koncerty. Utwór nazywał się Jesteś Dobry. No, ja bym go usytuował w takiej gałęzi, na której siedzi też Matula. Tak, ale myślę, że im też coraz bliżej do zespołu New Life Music, wiem, że się inspirują właściwie też, wzrastają przy zespole New Life'em i rzeczywiście są to młodzi, zdolni, wykształceni ludzie, którzy mają ogromny potencjał. To jest zawsze pytanie, co z tym potencjałem, czy z tym materiałem pójdą do dobrego producenta, czy wydadzą ten materiał. No właśnie, bo to jeszcze przed nimi. Tak naprawdę płyta, wydaje mi się, sprawdza często te zespoły, na jakim są poziomie, czy już dojrzeli do tego, żeby pokazać to, co zrobili szerszej publice, czy nie. No ale te debiuty, jak to Marcin Jakimowicz z Gościa Niedzielnego czasami mówi, są takim papierkiem lakmusowym. Tak. I wiem, że zespół Play and Pray został wybrany przez Fundację Chrześcijańskie Granie. Tak, dokładnie. Szukamy właściwie co roku od iluś lat i po to są debiuty, żeby szukać zespołów, które już mają pewien potencjał, już mają pewną dojrzałość, mają materiał, który warto byłoby pokazać. I tak można by powiedzieć, od lat obserwujemy zespół Play and Pray. Ten zespół też się zgłosił do nas. Były zgłoszenia wielu zespołów. No i wybraliśmy, stwierdziliśmy, że wśród tych zespołów, które się do nas zgłosiły, ten zespół rzeczywiście już prezentuje taki poziom, którego nie wstyd i warto zaprezentować. Jak przeczytałem, fuzja wielu gatunków nowoczesnej muzyki rozrywkowej oscylującej wokół praise and worship, no właśnie, czyli tej muzyki uwielbienia. No i dwa damskie głosy. Słyszałem, nie wiem czy były dwa, słyszałem jeden na pewno wiodący damski głos. Tak, to był drugi, z tego ciekawy. Co pamiętam i że rzeczywiście to, no jestem sam ciekawy, bo słyszałem w różnych, na różnych koncertach Play and Pray. Dobre miejsce ma pewno taką przestrzeń kameralną i wydaje mi się, że akurat dla tego zespołu Play and Pray to będzie duży plus. To będzie dobre miejsce. Dobre miejsce, tak, na zagranie. I wydaje mi się, że jakby ta kolejna rzecz, wygrana jest ważna, bo ona może jeszcze bardziej zmotywować, ale ważne jest to, żeby te zespoły rzeczywiście się dobrze zaprezentowały. Jeżeli tak, to wtedy zostają w pamięci. To zostaną, i też mamy przykłady takich zespołów, które wcale nie wygrały, a dobrze im potem poszło. Dokładnie, te zespoły bardzo często wracają do nas albo na festiwal chrześcijańskie granie, albo w różnych innych okolicznościach. Też wspieramy ich w organizacji różnych koncertów, polecamy. Ale to co ważne, możemy polecić wtedy, gdy zespół ma nowy materiał, gdy już coś ciekawego prezentuje i w momencie, gdy chce w jakiś sposób współpracować. Play and Pray, proszę Państwa, jeden z trzech zespołów, które staną w szranki na festiwalu debiuty o zwycięstwo. To za chwilę jeszcze powiemy, co to zwycięstwo może oznaczać. Tomek Jasiński. Utwory mamy dwa. Zaprezentujemy za chwilę jeden z nich. Tomek Jasiński Music. To właściwie nazwa sugerująca jakąś zbiorowość, prawda? Mimo, że jest jeden lider. To prawda. Ten zespół, ten muzyk właściwie jest bardziej pasjonatą. On sam mówił mi przynajmniej w pewnej rozmowie, że tak naprawdę bardzo długo tworzył tak dla siebie bardziej. Nagrał płytę w Stanach Zjednoczonych uwielbieniową pod okiem, uchem właściwie jednego z pastorów, który, ta muzyka chrześcijańska jest bardzo dobrze rozwinięta, już na jakimś dobrym poziomie, a gra od 93 roku, więc bardzo długo tworzył wieczory uwielbienia. I w ubiegłym roku wydał swoją debiutancką polską płytę. Cała Ziemia. Cała Ziemia. Jestem bardzo ciekawy, bo Tomek Jasiński to nie tylko Tomek, oczywiście to na scenie będzie około 10 osób. Normalny skład to jest 6-7 osób. Zobaczymy. Ja sam jestem ciekawy. Nie słyszałem Tomka na żywo. Trudno mi się na ten temat wypowiadać. Ale to jest głos państwa właściwie poprzez właśnie, plebiscyt. Wybrany głosami fanów. Zdobył największą liczbę SMS-ów w plebiscycie chrześcijańskiego grania i Radia RDN. Dokładnie. No to posłuchajmy. El Guerrero. Moją, stał się zbawieniem moim, Bogiem jestem. fuerte es el Señor. El guerrero fuerte es el Señor. El guerrero fuerte es el Señor. El guerrero fuerte es el Señor. El guerrero fuerte es el Señor. El guerrero fuerte es el Señor. El guerrero fuerte es el Señor. El Guerrero, czyli wojownik. Dokładnie, Boży Wojownik. To jest utwór z ostatniej płyty, z pierwszej płyty Tomka Jasińskiego. Mówisz, że nie słuchałeś go nigdy na żywo, ale płytę znasz całą? Płytę też niestety nie znam. Ja dopiero ostatnio dostałem tą płytę i w nawale obowiązków i też tego czasu przygotowań i jeszcze jej dokładnie nie przesłuchałem, więc nie chcę się wypowiadać, a też sobie zostawiam... Może to płytę na deser w takim znaczeniu. Na początku chciałbym usłyszeć Tomka na żywo, a później posłuchać tej płyty. Myślę, że usłyszałem oczywiście kilka utworów z tej płyty i to mi na razie wystarczy. Ciekaw jestem, dlaczego po hiszpańsku? A to może będzie okazja, żeby zapytać się Tomka już w niedzielę, porozmawiać z nim. Właśnie myślę, że warto powiedzieć o tym aspekcie debiutów. Po każdym występie i w trakcie czasu debiutów trwają naprawdę rozmowy w przerwach. Można do tych osób podejść bardzo bezpośrednio, podzielić się swoimi uwagami, ale też swoim doświadczeniem. Myślę, że te rozmowy bardzo bardziej idą w tą stronę, że nawiązują się relacje. I naprawdę wiem, że co roku praktycznie ileś osób później mówi mi, a jestem z tym artystą, z tym muzykiem w kontakcie, a czasami jeszcze powstają projekty, koncerty, przyjeżdżają osoby, które zapraszają na przykład danych wykonawców do siebie. Pamiętam chociażby jeden zespół, który po debiutach nagrał właśnie u pewnej osoby płytę, to jest pierwsza rzecz. Zaprzyjaźnił się z tą osobą. To jest osoba akurat duchowna. Pozdrawiam księdza Alkę, może nas słucha. I zespół El Camino. I wiem, że oni dalej współpracują. Powstało kilka ciekawych wydarzeń potem. No i właśnie te debiuty pączkują, owocują. Tak można powiedzieć z innej strony. Właśnie powstał festiwal ludzi młodych, inspirowany debiutami. I z tego się, myślę, bardzo cieszymy, że debiuty to nie jest tylko taki zwykły koncert. Jest to jednak wydarzenie, które ma w jakiś sposób dać impuls. Impuls to również tytuł właśnie płyty. Zdaje się, że tak jest tytuł płyty Młodych Kotów. I to jest właśnie, bardzo się cieszę, bo to jest jakaś opatrznościowa chyba sprawa, że coraz bardziej dochodzę do takiej istoty debiutów. To jest ten impuls, który jest wysyłany w różne strony i jakby gdzie padnie, na kogo popadnie. Do tej płyty Młodych Kotów jeszcze za chwilę wrócimy, ponieważ Tomek Jasiński zaprezentuje się Państwu dzisiaj jeszcze w jednej odsłonie. Utwór tytułowy Cała Ziemio. Cała Ziemio, śpiewaj mu, śpiewaj mu królowi chwał. Cała Ziemio, śpiewaj mu, śpiewaj mu królowi chwał. Cała Ziemio, śpiewaj mu, śpiewaj. Najwyższy godzien jest ci. Jego łaska trwa na wieki. Jego łaska na wieki trwa. Ludu Boży, śpiewaj mu, śpiewaj mu królowi chwa. Ludu Boży, śpiewaj mu królowi chwa. Nasz Pan najwyższy godzien jest chwały. Nasz Pan najwyższy godzien jest ci. Jego łaska trwa. No właśnie, Cała Ziemia, Tomek Jasiński w szerszym repertuarze, już niedługo na scenie w dobrym miejscu 23 kwietnia, przypominam to Państwu, bo może wielu z Państwa dzięki temu się tam wybierze od godziny 17, debiuty 2017, już po raz siódmy. Powiedzmy sobie tak, mówiliśmy o tym, że wystąpią trzy zespoły, zaraz przejdziemy do trzeciego zespołu. Tomek Jasiński został wybrany głosami fanów, może niektórzy z Państwa także się w tym SMS-owym plebiscycie udzielali. No i mamy jeszcze trzeciego wykonawcę, Rock and Fire. Jak tak. Rock and Fire trafiło do debiutów? To akurat jest sytuacja poprzez listę z mocą. Trafił zespół Rock and Fire. Ten zespół też właściwie już gdzieś od jakiegoś czasu w różnych przestrzeniach się pojawiał. Bardzo się cieszę. To jest taki zespół, który gra trochę inną muzykę niż pozostałe dwa i to jest właśnie duży atut tego zespołu. Zobaczymy, jak ten zespół się zaprezentuje na scenie w dobrym miejscu. Szukamy nie tylko muzyki uwielbieniowej. Przed chwilą usłyszeliśmy dwa zespoły, które grają trochę w tym nurcie właśnie. Tak, tak, zdecydowanie, Rock czy hip-hop to są dwa kolejne rodzaje, to dwa gatunki, w których usłyszymy jeszcze dwa zespoły. Bardzo się cieszę z tego powodu. Zachęcam do tego, żeby przed koncertem zajrzeć na stronę koncertdebiuty.pl. Tam można zarówno i Rock and Fire, jak i Play and Pray usłyszeć poprzez teledyski. Tam również informacje o zaproszeniach na ten koncert. Ale niech Państwo się nie martwią, jeśli nie mogą się Państwo zjawić osobiście w dobrym miejscu, ponieważ będzie można w internecie to obejrzeć. Tak, to już od kilku lat jest prowadzona transmisja poprzez stronę dobremedia.org. Ja powiem tak, ze swojej strony nie lubię transmisji za bardzo. One zabijają ducha, ale zrobiliśmy to ze względu na osoby, które pierwsza rzecz nie mogą fizycznie być na tym koncercie, a mieliśmy głosy, że ta transmisja jest bardzo potrzebna. Są chociażby osoby niepełnosprawne, które nie mogą się ruszyć z domu. I takie osoby bardzo potrzebują takich transmisji. No tak, tak. Więc dla takich osób robimy transmisję poprzez stronę dobremedia.org. Warto zapamiętać. Od godziny 17, prawdopodobnie do godziny 20. Ten koncert trwa około 3 godziny. No tak, bo oczywiście po występie zespołów musi nastąpić posiedzenie jury, musi zapaść werdykt publiczności. Jeszcze potrzymamy Państwa w niepewności co do tego, co można wygrać na tym festiwalu, bo to za chwilę. Posłuchajmy jednego z dwóch utworów Rock and Fire i ja powiem szczerze, podobają mi się. Ogień. Kochanie, jak mam Ciebie dzisiaj znaleźć? Co mam zrobić, żeby Ciebie gdzieś odnaleźć? Popatrz, w koło tyle jest miłości, ale nie jest przecież wcale kochać prościej. Nie wiem, jakbym mógł Cię bliżej poznać, proszę daj mi chociaż jakiś znak. Jak mam to zrobić, jak? Żeby móc pod nogi rzucić Tobie cały świat, żeby wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Móc spokojnie rano mówić, kocham Cię i nie czekać cud na cud, lecz go doświadczać. Już trudna jest ta cała sytuacja. Ja mówię ogień, chcę widzieć ogień w twoich oczach, kiedy mówię Ci tutaj o tych moich przezroczach. I nie wierzę, żeby miało nam się nic nie udać. To by była przecież jakaś wielka bzdura. Dla odwagi dam ci wiarę i pewno, że ci nigdy nie zostawię. Dla ciebie No jak? Słuchałeś już był wcześniej. Ogień, tak, znam Rock and Rock Fire. I ogień, i co, zgadza się, tak? Jest tego ognia trochę, zobaczymy. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, szukamy, tak jak to już mówiłem, szukamy debiutów, zespołów, które mają ten potencjał i Rock and Fire z pewnością ten potencjał ma. Trzeba go wydobyć, zobaczymy, co będzie z pierwszą płytą. Wiem, że chłopaki nagrywają płytę. Mówią o sobie, nie umiemy powiedzieć, gdzie i kiedy powstaliśmy. Lubimy grać piosenki z polskim tekstem. Można powiedzieć, to są takie... Ale nie nazywają się po polsku. Że to, no właśnie, tutaj właśnie. To ty chyba też zauważyłeś na tak. Jednym ze spotkań, że właśnie te trzy zespoły... Trochę mi tego, tak. Nie mają nazwy w języku gdzie my polskim. Jesteśmy? Co się dzieje? No, Festiwal Chrześcijańskie Granie, debiuty chrześcijańskie, proszę państwa, chrześcijańskie. Spotkamy się. Patrzymy, Rock and Fire, Tomek Jasiński mówi, Play and Pray, no proszę państwa, no. No mam nadzieję, że będziesz miał możliwość wypowiedzenia tego wyrzutu, zarzutu. Ale nie, ja nie chciałbym, bo to oczywiście to byłoby nie fair, gdyby to miał być zarzut pod adresem zespołu, że się nazywa po angielsku. Ale taką myśl mam, przyszła mi do głowy nie pierwszy raz, ale teraz jakoś tak szczególnie. Nie wiem, czy to jest jakaś taka... To pytanie dlaczego? Tak, dlaczego? Czy to jest taka skłonność wykonawców do tego, żeby... uważają oni, że jak będą się nazywać po angielsku, to będą lepiej znani, będzie łatwiej ich wymówić, nie wiem. Może łatwiej zaintrygują. Czy co, że zrobią zagraniczną karierę, to akurat nie sądzę. Ale że co, że się wpiszą w taki nurt poprawności pewnej, tak? No bo angielszczyzna dominuje, króluje w tych wszystkich YouTubach, w ogóle we wszystkich tych nośnikach i teraz tak, no komuś padnie w ucho nazwa, no a jakby miał wymówić jakiegoś chrząszcza w Trzcinie, to miałby może kłopot, nie? Możliwe. Myślę, że to będzie właśnie też taki czas, w którym będziemy mogli porozmawiać. Skąd fajna nazwa zespołu, chrząszcz w Trzcinie. Tak jak nazwa 40 synów, 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. No właśnie. Ale to jest nazwa polska. No właśnie. Zresztą no, tam na marginesie płyta Pozor bardzo udana. No i drugi utwór Rock and Fire, to posłuchajmy proszę państwa, nazywa się Alarm. And that your country has been depopulated by 2 million people. 2 million people. And the reason is obvious, it's money, isn't it? And the reason is obvious, it's money, isn't it? Europa milczy i jest niewinna. Milczy wtedy, kiedy być powinna. To wszystko dla pieniędzy. Ja też robię dużo dla pieniędzy. Nie ma takiej sumy, co zapewni święty spokój. Coś takiego nie istnieje. Co się z nami stanie, gdy wyjedziesz na stałe? I tak przecież nie jest nic zagwarantowane. Mam cię kochać jak Irlandię. Ja tego nie rozumiem. Mogę tylko ci powiedzieć najprościej jak umiem. Mamy tak wiele do stracenia, rozumiesz? Mamy tak wiele do stracenia. Zmieniać granic, by móc coś zmienić. Z umowy zlecenia od razu chaty nie wykręcę. Ale wiem co czuję, gdy trzymam cię za rękę. Zobaczysz, wyciągnę z tego więcej. Więcej. Powiedz co czujesz, gdy trzymasz mnie za rękę. Zobaczysz, wyciągnę z tego więcej. Któż nas może odłożyć od miłości? Kochanie, utrapienie i ucisk. Prześladowanie, ja to wszystko zostawiam w rękach Bożej opatrzności. Wyjeżdżam od razu w ramiona miłości. Ci panowie z telewizji nic za mnie zagwarantują. Dzisiaj coś mówią, jutro tylko chmują. Jaki jest ich system wartości, skoro grzebią przy życiu bez żadnej litości. Ja proszę ciebie dzisiaj na wszystkie świętości. Nie kręci bez nas, przy naszej miłości jak modlitwę odmówioną. W sercu skrytości oddaję siebie tobie w wyrazie miłości. Rock and Fire. Chyba zaczynam rozumieć tytuł Alarm, użyty tutaj w przenośni. Oni sięgnęli po właściwie taki felieton i przejechali się przez trzy muzyczne gatunki. Tak. Zaczęli hip-hopem, potem był rodzaj takiego, ja wiem, rocka, prawda? I tutaj jeszcze, i na końcu taka mocniejsze uderzenie. No nie, heavy metal to nie jest, ale tam były też elementy takiej muzyki właściwie, powiedziałbym, akustycznej trochę. No i wokal męski. Co o tym powiem? Jestem zaskoczony pewną wszechstronnością, bo zupełnie inny utwór niż tamten. Ta wszechstronność wydaje mi się, że wynika właśnie z dużego doświadczenia tych muzyków. Są to muzycy z Pinocchio Brothers, Maleo Reggae Rockers, Arca Noego, czyli ci ludzie, jak wyjdą na scenę, to nie będą się zachowywali jak debiutanci. No właśnie. Bo oni już na tej scenie byli, tak? Debiutują jakby w nowym składzie, w czymś totalnie nowym. Każdy z nich ma swoje zajęcia. Ale właśnie z tej kompilacji tych osób w różnych wrażliwości wychodzi coś innego, bo dajmy, jeżeli jeden z tych z osób, które grają na przykład w Maleo Reggae Rockers, no to jest określona muzyka, czy Pinocchio Brothers, czy chociażby Arca Noego, nawet w tej ostrzejszym wydaniu. No i myślę, że to może być ciekawe dla odbiorców i jestem sam ciekawy tego, jak to zabrzmi na żywo, bo nagranie, no niestety nie zawsze oddaje ten potencjał. No tak, będą musieli zaśpiewać więcej niż tylko te dwa utwory, żeby te 25 minut na scenie zająć. Zespół Rock and Fire został zgłoszony przez Listę z Mocą, tak? Tak, i Lista z Mocą, ksiądz Jacek Miszczak mocno kibicuje zespołowi Rock and Fire, a sam jeszcze może dodam, oni jak usłyszeli o tym, że będzie to tylko 25 minut, to trochę się zasmucili, bo rzeczywiście te koncerty... Czyli mają chęć na poważny koncert. Tak, tak, tak, to jest 45 minut do godziny, to z tego co wiem, to jest pewna całość. I no tak, ale to którą mają mobilizację na przykład, bo jak wygrają, to zostaną zaproszeni jako gwiazda Festiwalu Chrześcijańskie Granie, czy gwiazda kilku innych festiwali. Co się stało udziałem zespołu Młode Koty, od którego zaczęliśmy i do którego doszliśmy znowu z powrotem na koniec. Młode Koty zagrają jako zwycięzca ubiegłorocznych debiutów, tak, jako zespół, który... No będzie miał takie szczęście, że równolegle, prawda, słuchacz może mieć w ręku już ich płytę, wydaną zresztą przez waszą fundację. To jest ogromne szczęście, bo my do tej płyty przymierzyliśmy się już na Festiwal Chrześcijańskie Granie 2016. Nie udało się i myślę, że dobrze, że się nie udało, bo każdy zespół ma swój czas takiego dojrzewania. I w ramach właśnie nagrody koncertu debiuty zespół Młode Koty zobaczył różne sceny i te małe i te bardzo duże, czyli największe festiwale, również w tym roku zwycięzca debiutu w 2017 będzie miał okazję pojeździć na takie najważniejsze wydarzenia tej muzyki, chociażby koncert Bądź jak Jezus w Mysłowicach. To jest koncert, na którym jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Gwiazdy ze Stanów Zjednoczonych, polskie gwiazdy, jeżeli to można tak nazywać gwiazdy. Tomek Jasiński bardzo negatywnie się odnosi do tego sformułowania. Bardziej może laureaci, czy artyści, można powiedzieć, bo w tym roku na Bądź jak Jezus wystąpi m.in. Mateo, z tego co pamiętam, i kilku innych znakomitych wykonawców polskich. Posłuchajmy Młode Koty, Falochron. Ja w statki patrzą, widzą zatopiony. Ja odbijam się od dna, klaszczą, biją zatopiony. Moja łajba jak ten rap, buja tu na wszystkie strony. Możesz wypłynąć na głębie, albo stać jak fal ochrony. Wdrap się do korony, zanim tron obejmą wrony. Jak podcinasz własną gałąź, w końcu będziesz uziemiony. Stala od korzeni, które wciąż trzymają trzony. Widzę po horyzont spadochrony, stoję zaniepokojony. Wokół klony, wokół błysk, leży spokój ziomy. Chcą przejąć grę, a przegrywają każdą rundę plony. Chcę zbierać zadowolony, więc rzucam ziarno hurtem. Oni nie chcą przejąć się buntem, wypadają za burtę. To nie choroba morska, mentalność osła. Nie pozwala w kraju Polska chwycić za wiosła. Plany pierwsze z brzegu bierzesz, to zabierze może je. Pytają stawiając na mnie, czy zawiedzie, może nie. A ty podaj mi swą dłoń. I chwyć mnie za rękę. Podaj mi swą dłoń. Ja odbijam się od dna, cały mokry i zmęczony. Płynę w ciele DNA tego, który stworzył te morskie strony. Może nie jest modna filozofia, za którą podążam. Na przekór falom ziom, zakrywam nozdrza. Do wody wrzucam motor, odpalam go. Wiatr w przeciwną stronę wieje, więc trzymam burtę, bo dowody są, ale ciężko przyjąć to, że ktoś nawet podczas sztormu czuwa. Nie ogarniam tego, co, że system choćbyś nawet do tego przywykła. Próbuję wrzucić cię w ocean, podcinam skrzydła, lecz nie wygram. Zobacz świat w kolorach tęczy, złapiesz mnie za rękę i wybierzesz świat ten, czy nie? Musisz być waleczny i silny jak bulterier. Czasem ciężko i przychodzi ten ból, też wiem. Lecz nie poddam się i będę z tobą walczył i obronię cię, nawet jakbym miał wrócić na tej tarczy. A ty podaj mi swą dłoń i chwyć mnie za rękę. Podaj mi swą dłoń, chwyć mnie za rękę. Chwyć mnie za rękę. A ty podaj mi swą dłoń i chwyć mnie za rękę. Podaj mi swą dłoń, chwyć mnie za rękę. I chwyć mnie za rękę. Młody koty falochron w szerszym odsłonięciu, w szerszej odsłonie 23 w niedzielę Miłosierdzia Bożego w dobrym miejscu od godziny 17, debiuty 2017. Moim gościem był Michał Guzek, Fundacja Chrześcijańskie Granie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie i zapraszam 22 na prapremierę. A właśnie, na prapremierę do Docelowa na Marszałkowskiej 34. Dokładnie. Młode koty zagrają tam całość materiału, to ciekawe. Będzie też płyta. No i zakończymy jeszcze jednym utworem Młodych Kotów. Marcin, witam, do usłyszenia. Państwu mam nadzieję, że usłyszymy się 30 w niedzielę rano. A to będzie taki utwór sztandarowy, który już słyszałem i na scenie, i jako nagranie utwór, no nie tytułowy płyty, bo płyta się nazywa Impuls, a myślałem, że pewnie będzie się nazywać Młode Koty, ale to miłe zaskoczenie. Z płyty Impuls, Młode Koty. Młode koty. Yo, yo, Walamir, ba, bo, bo. Rosa, to młode koty. Wchodzimy z tematem, brak. Yo, yo, yo. Tak jak młode koty. Tak jak młode koty. Tak jak młode koty. Młode koty, młode koty. Tak jak młode koty. Tak jak młode koty. Tak jak młode koty. Młode koty, młode koty. Wstaj z rana, śniadanie, dobra kawa. Dziwna to walka, skoro wojna już wygrana. Pax, pierwszy wojownik na linii frontu. Przekazuje informacje o wrogu, mimo że dążył wrogu. Ale spokojnie, jedno chcę powiedzieć wam, że jeśli Bóg z nami, tak któż przeciwko nam? Może jestem kotem, lecz tymi ścieżkami to nie kasam. Raz już to zrobiłem i do dzisiaj czuję tego kasa. Praca wciąż, słyszę się. Autopromocja. Zacznijmy od zagadki. Które amerykańskie miasto próbowano nazwać przez analogię do wielkiego jabłka wielką pomarańczą? Cóż, wprawdzie południowa Kalifornia słynie z pomarańczowych gajów, ale ta nazwa się nie przyjęła. Przyjęły się inne. La La Land i Miasto Aniołów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Obie twarze Los Angeles. I tę utkaną z hollywoodzkiej iluzji, i tę codzienną, prosto z ulicy. Odkryjemy w najbliższą środę. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i w dopołudnia. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Autopromocja. Zapraszamy